Autopromocja. Trójka to audycje autorskie z różnorodną muzyką nieprzeciętnych twórców. Szaleństwo gatunkowe. Bardziej eksperymentalne, ale także i progresywne. Syntezatorowe cymbałki. To jest właśnie stan na rok 2024. Naprawdę się wzruszam. Będzie czego słuchać. Trójka to słowo, które opisuje złożoność świata i ludzi. A jest o czym rozmawiać? Co jest takiego w tych tekstach? Jakie są normy dziś obowiązujące? Dlaczego ta odległa historia? Czy nam się to podoba, czy nie? Czy to musi być takie smutne? Trójka to informacje z kraju i z zagranicy. Rzetelne i sprawdzone. W powietrze wbiły się nasze samoloty myśliwskie. TikTokerzy mają pomóc władzom Krakowa. Będą obowiązywały uszczuplone podstawy programowe. Na miejscu wciąż mogą tworzyć się utrudnienia. Uwaga, teraz co powiem! I nie tylko słuchacze i słuchaczki słuchają nas. Jest również na odwrót. Zawsze. Zapraszamy do tego, by dzwonić. 227 trójek to coś, co chciałem powiedzieć całe życie. Zapraszamy do trójki. Od nowa. Autopromocja. Jest minuta po godzinie czwartej. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A to jest właśnie czas, w którym mówimy dzień dobry, bo między czwartą a szóstą coś mi świta w trójce. Kłaniamy się dzisiaj w składzie Halina Leszczyńska, która program realizuje, i Radek Nałęcz, który spędzi ten czas przy mikrofonie. Mamy wtorek, 24 dzień września, między czwartą a szóstą coś mi świta w trójce, czyli świtmałpa.polskieradio.pl, jedna z form kontaktu z nami, jeżeli mają Państwo ochotę napisać wiadomość mailową, chociaż faktycznie o godzinie 4.01 może być to trudne. Z różnych powodów, między innymi z powodu zaspania. Ciężko jest trafić w klawisze, ale być może ktoś już daje radę i będzie chciał w ten sposób się przywitać. No to oczywiście zachęcamy do kontaktu. Podkreślam, jedna z form. Kolejne przedstawię na przykład SMS-ową za chwilę, ale najpierw skupmy się na tych informacjach podstawowych. 24 dzień września to jest 268 dzień 2024 roku. Do końca roku zostało mniej niż 100 dni. Bo 98, a dzisiaj imieniny obchodzą Gerard, Gerarda, Herman, Jaromir, Maria, Pacyfik, również Seweryn, Tomir i Twardomir, więc wszystkiego najlepszego od trójki. Słońce dzisiaj wstanie o 6.24, to prawdziwy śpioch z tego słońca, a o 18.31 pójdzie znów spać, czyli zachód słońca właśnie na tę godzinę jest wskazywany. Kontakt SMS-owy, to jeszcze przypomnę, żeby nie było, 71335. Czekamy także na krótkie wiadomości tekstowe. 3 minuty po godzinie 4, czas na pierwszy utwór, a to będzie The Blue Red Leaves. Coś mi świta. Seems really dumb. Trójka. Louder, baby. Bang, bang, bang on the door, baby.

przydadzą się te piosenki, których słucha się tylko na pętli. Ale to pewnie wiesz, ja chyba nie. Po godzinie 4 sprawdzamy doniesienia ze świata. Przede wszystkim rosyjski samolot nad Japonią, poderwano myśliwce, wystrzelono również flary, bo pojawił się właśnie rosyjski wojskowy samolot patrolowy, który trzykrotnie naruszył przestrzeń powietrzną Japonii w pobliżu północnej prefektury Hokkaido. W odpowiedzi japońskie siły zbrojne wystrzeliły flary, a Tokio złożyło protest wobec Moskwy. Samolot patrolowy IU-38, bo właśnie o tej jednostce mowa, pojawił się między 13.03 a 15.42 czasu lokalnego. Myśliwce F-15 i F-35 ostrzegły przez radio rosyjską maszynę o wystrzeleniu flar podczas trzeciego wtargnięcia, powiedział dziennikarzom minister obrony Japonii. To pierwszy raz, kiedy japońskie samoloty SDF wystrzeliły flary w akcji związanej z naruszeniem przestrzeni powietrznej. To jest godne ubolewania, podkreślił minister obrony Kihara. Kihara, Minoru Kihara. Ostry protest Tokio. Tokio za pośrednictwem kanałów dyplomatycznych wystosowało ostry protest wobec takiego zachowania i wezwało do zapobieżenia powtórzenia takiej sytuacji. Poinformował z kolei rzecznik japońskiego rządu Yoshimasa Hayashi. To Polskie Radio 24.pl. Tutaj więcej szczegółów można znaleźć w związku właśnie z naruszaniem tej przestrzeni powietrznej. Kolejne doniesienia to już jedynka Polskie Radio i tutaj w ramach sygnałów dnia więcej na temat zabójstw drogowych. Coraz częściej mówi się w przestrzeni publicznej po tych tragicznych wydarzeniach, których byliśmy świadkami, o tym, żeby zmienić kwalifikację właśnie takich zdarzeń drogowych i żeby wprowadzić coś, co określane jest zabójstwem drogowym. Czy będą nowe kary dla piratów drogowych? To jest to pytanie, które faktycznie wraca do nas. To jest naprawdę duży problem, nad którym musimy się wszyscy zastanowić. Reforma kodeksu drogowego i przepisów prawa dotyczących sprawców wypadków musi być surowa, powiedział w sygnałach dnia w programie pierwszym Polskiego Radia dziennikarz motoryzacyjny Marcin Koczyba. No i również na stronach radiowej jedynki można znaleźć artykuł na ten temat. Zachęcamy i polecamy oczywiście i też przy okazji zapraszamy do dyskusji, no bo faktycznie jest to temat, o którym należy mówić głośno i też dosadnie, żeby przemówić też do rozsądku osobom, które niestety dopuszczają się takich czynów. Chociaż wtedy to już faktycznie jest za późno. Lepiej jest jednak przeciwdziałać. 23 minuty po godzinie 4. Coś mi świta. Rodzice znów bawią się suto i wszystko im miesza się grubo jak kaczor Pluto. Przez ścianę słyszę imprezę, potem ciszę i leżę i czekam aż wrócą. I tyle ze wspomnień z dzieciństwa, mam filtr tak autoimmunologiczna na świństwa różne. Blokada w kablówce, kod 4-0, a myśli wciąż puste. Weź koc i poduszkę, do lasu cię wezmę pośpiewać dziecięcą piosenkę. Sam nie wiem, czy urosłem wreszcie, chcę zmieniać świat na lepsze, więc chyba wciąż jestem dzieckiem. Po 40 umiem jeść sam widelcem, sam pakuję tornister i sam myję ręce, ale wciąż oczekują tu więcej. Złożysz tu tak jak w instrukcji na zdjęciu. Brak elementów zabawek. Trzeba oddawać 5 klocków z 10 i to się nazywa podatek. A klocki są teraz z pieniędzy. Wszystko ma swoją atrapę. Gubię je na dodatek jak kiedyś, więc chyba znów muszę odsunąć kanapę. Mam teraz pracę, parę nowych koleżanek. Brakuje kolegów starych, ciut inaczej. Dzisiaj już patrzę, przyznaję na bawienie się z dziewczynami. I chociaż wciąż jestem mały, kiedyś urosnę. Chodź, pokażę ci skały, można z nich skakać parami. Chyba że ty już urosłaś i nie chcesz się bawić. Jak urosnę to tu, wejdę na stół. Palca i sięgnę po klucz. Więcej już nikt nie powie mi, że nie mogę wyjść i otworzę drzwi. jak urosnę do was. Przez pasy sam wezmę za rękę, tam nie znajdą nas. I na końcu świata, trzy przystanki stąd, zbuduję nam dom na drzewie. Trójka. Także 4:30, coś mi świta w Trójce, czas na kalendarium. Zacznijmy od wydarzeń historycznych. 24 września w 1869 roku w USA nastąpił krach na rynku złota. To był tak zwany czarny piątek, czyli dzień, no, który był koszmarem dla wielu inwestorów. A w 1910 roku w Cieszynie zainaugurował działalność Teatr imienia Adama Mickiewicza. Tak właśnie nazywa się to miejsce obecnie. W 1922 roku odbyły się pierwsze wybory do Sejmu Śląskiego, a w 1926 roku utworzono przedsiębiorstwo Polskie Koleje Państwowe. Także no, w kierunku kolejarzy uśmiechy przesyłamy. W 1930 roku w Warszawie rozpoczął się trzeci krajowy konkurs awionetek, a w 1948 roku założono japoński koncern motoryzacyjny Honda. Rok 1952, 24 września, wtedy rozpoczęło działalność Polskie Radio Rzeszów, również pozdrowienia dla koleżanek i kolegów, a w 1957 roku w Barcelonie otwarto stadion Camp Nou. W meczu rozpoczynającym działalność tego obiektu FC Barcelona pokonała reprezentację Polski, występującą pod nazwą Warszawa 4-2. Także to też taka ciekawostka związana właśnie z tym obiektem, że ten pierwszy oficjalny mecz to Barcelona, która podejmowała reprezentację Polski. Rok 1957, przypominamy. W 1958 Władysław Gomułka po raz pierwszy rzucił hasło budowy 1000 szkół na tysiąclecie państwa polskiego, a w 1980 roku w rozegranym na Stadionie Śląskim w Chorzowie meczu towarzyskim Polska-Czechosłowacja 1-1, taki był rezultat, swój ostatni 75. występ w reprezentacji narodowej zaliczył legendarny Włodzimierz Lubański. Lata 90. również się pojawił w kalendarium, ale nieco później w kontekście muzycznym. To należy pamiętać. Zresztą Michał Rządkowski wspominał już o tych dwóch kultowych albumach dla gatunku grunge, które właśnie 24 września się ukazały. Ja zamierzam dotrzymać tego danego słowa, że faktycznie zajrzymy na te krążki. W 2004 roku miała miejsce premiera filmu Mój Nikifor w reżyserii Krzysztofa Krausego, a w 2010 roku otwarto podziemne muzeum pod płytą Rynku Głównego w Krakowie. No to czas na informacje dotyczące kartki z kalendarza, muzycznej kartki z kalendarza. 24 września w 1896 roku urodził się Tadeusz Sygietyński, czyli kompozytor, dyrygent i pedagog muzyczny, założyciel państwowego zespołu ludowego pieśni i tańca Mazowsze, który zmarł 19 maja w 1955 roku w wieku 58 lat. 24 września w 1941 roku urodziła się Linda McCartney, wokalistka i klawiszowiec w zespole Wings. Prywatnie była żoną Paula McCartneya. No, zresztą razem z Paulem McCartneyem współtworzyła formację Wings. A 24 września w 1942 roku przyszedł na świat Gary Marsden, wokalista i autor piosenek w zespole Gary and the Peacemakers. I już teraz w ramach załącznika muzycznego właśnie ten zespół You Never Walk Alone, nagranie związane z rocznicą. When you walk through a storm, hold your head up high and don't be afraid of the dark. At the end of a stone, there's a golden sky and the sweet silver sound of a lark. Walk on through the walk on, walk on, Bardzo przyjemnie pobujał ten utwór. Gary and the Peacemakers, to już za nami, You Never Walk Alone. O, takie hasło, które faktycznie sprawia, że jakoś tak cieplej robi się na sercu, kiedy człowiek sobie uświadomi, że nie jest sam na tej planecie. Za 24 minuty, po godzina 5 wybije, coś mi świta w Trójce i kalendarium muzyczne. Kolejne daty, Mark Sandman przyszedł na świat 24 września w 1952 roku, czyli basista i wokalista zespołu Morphine, a 24 września w 1970 roku urodził się też Igor Cavalera, czyli perkusista zespołu Sepultura. To ważna informacja dla tych, którzy lubią nieco mocniejsze granie. A rok 1982, co przyniósł? 24 września w tym właśnie roku ukazał się czwarty studyjny album formacji Dire Straits, zatytułowany Love Over Gold. No i właśnie na tej płycie Private Investigations, to jest jeden z tych utworów, który się znalazł, jeden z tych najbardziej znanych utworów, no ale też Telegraph Road, też na tej płycie Love Over Gold, It Never Rains, ale też Industrial Disease, czyli czwarty album formacji Dire Straits, wydany w 1982 roku, 42 lata temu. 37 minut po czwartej. Thank you. Tracy Private Investigations, czyli każdy dźwięk, który ma znaczenie w tej układance, w tym muzycznym śledztwie. Ballada rockowa, napisana przez Marka Knopflera, właściwie wszystkie utwory na albumie Love Over Gold zostały napisane właśnie przez Marka Knopflera. Dziś wspominamy ten krążek z 1982 roku w ramach kalendarium muzycznego. Dwa lata później, w 1984 roku, ukazała się płyta Depeche Mode, czwarta studyjna, zatytułowana Some Great Reward, a w 1991 roku w sklepach pojawił się piąty studyjny album formacji Red Hot Chili Peppers, zatytułowany Blood, Sugar, Sex, Magic. To jest jedno z tych nagrań Under the Bridge, które znalazły się właśnie na tej legendarnej już płycie. 24 dzień września, rok 1991, jedna z tych dwóch płyt ważnych dla współczesnej muzyki. Sometimes I feel like I don't have a partner. Sometimes I feel like my only friend is the city I live in, the city of angels. Lonely as I am, together we cry. I drive on the streets 'cause she's my companion. I walk through the hills 'cause she knows who I am. She sees my good deeds and she kisses the wind. Well, I never worried, now that is a lie. I don't ever wanna feel like I did that day. Take me to the place I love. I did that day. least I have her love. The city, she loves me. Lonely as I am, together we cry. Czyli Peppers, czyli papryczki, Blood Sugar Sex and Magic, czyli płyta z 1991 roku, która właśnie tego dnia, czyli 24 się ukazała, 24 września. Podobnie zresztą jak jeszcze jedna ważna płyta, czyli drugi studyjny album formacji Nirvana zatytułowany Nevermind. To też 24 dzień września, rok 1991. Państwo pamiętają oczywiście, prawda? Nevermind i ten utwór, który uniósł ten album, czyli Smells Like Teen Spirit, już teraz w trójce. Nirvana przed nami, a za 11 minut godzina 5. Oh, którym założyliśmy kłódkę. Galeria sztuki z przestrzenią negatywną. Ten bar, gdzie wylałem drinka na twą bluzkę. Raz nawet w próżni zdarzyło się nam. Polskiej muzyki nie zabraknie również po godzinie 5. 3,5 minuty do 5. Czas pędzi, a niebawem, bo o pełnej, serwis Trójki, więc zapraszamy na najświeższe doniesienia z kraju i ze świata. Lady Blackbird jeszcze przed nami, nim 5 pojawi się na zegarze. Right where she's been, lost in a sea.